Hayatta kalmak için Altın Saatler. Hazırlayıp sunanlar: Nuray Aydınoğlu, Elvan Cantekin, Argun Yum ve Gürhan Ertür. Açık Radyo 94.9'da Altın Saatler programını dinliyorsunuz. Bugünkü programı Mehmet Nuray Aydınoğlu, Elvan Cantekin, Argun Yum ve ben Gürhan Ertür uzaktan sunuyoruz. Evlerimizdeyiz ve Ömer Şahin arkadaşımız bu programın kaydını Açık Radyo stüdyosunda gerçekleştiriyor. Bugün 14 Ekim Çarşamba ve saat 11.30. Siz bu kaydı yine bugün 15.30'da dinleyeceksiniz. Telefon numaramız alan kodu 212-343-4040. Elektronik posta adresimiz acikradyo@acikradyo.com.tr. Altın Saatler programlarının ses kayıtlarını Açık Radyo'nun internet adresinde podcast bölümünde dinleyebilirsiniz. Bugünkü programımızın destekçisi Aydın Özkaya'ya teşekkürlerimizi sunuyoruz. Efendim, bugün konuğumuz Profesör Doktor Doğanay Tolunay. Hocam hoş geldiniz. Merhabalar. Merhabalar. Hoş bulduk. İyi yayınlar diliyorum. Sağ olunuz. Çok teşekkürler. Evet, Nuray Hocam, Elvan Cantekin ve Argun Yum, sizler de hoş geldiniz programa. Hoş bulduk. Merhaba. Merhaba. Ben hemen Doğanay Hoca'yı kısaca tanıtmak istiyorum. İstanbul Üniversitesi Orman Fakültesi Orman Mühendisliği bölümünü bitirdikten sonra 1991'de aynı bölümde Toprak İlmi ve Ekoloji Anabilim Dalı'nda araştırma görevlisi olarak çalışmaya başladı. 1992'de yüksek lisans ve 97'de doktora öğrenimini tamamladı. 2000 yılında yardımcı doçent, 2004 yılında doçent ve 2011 yılında profesör kadrosuna atandı. Halen İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Orman Fakültesi'nde görev yapmaktadır. Efendim, bugünkü programımızın konusu ise Kanal İstanbul Çok Disiplinli Bilimsel Değerlendirme kitabı ile yapmış olduğumuz, kitabı üzerine yapmış olduğumuz Kanal İstanbul dizisinin 10.sundayız ve Kanal İstanbul'un ekolojik açıdan değerlendirilmesi makalesini hazırlayan Doğanay hocamızla birlikteyiz. Evet, tekrar hoş geldiniz ve ben sözü hemen Argun Yum'a bırakıyorum. Evet, Sayın Hocam, hakikaten bu kritik konuda yazılmış çok değerli bir sunuşunuz var. Ben çok istifade ettim. Umarım dinleyiciler de aynı görüşte olacaklardır. Şimdi efendim, İstanbul 1970'te 3 milyon nüfuslu bir şehir iken 2020'de 16 milyon kişiden söz ediliyor. Böylesine hızlı büyüyen, böylesine yaygın büyüyen bir şehirde bir de işte yakın zamanlarda kanal konusu gündeme geldi. Bununla ilgili çeşitli tartışmalar var. Biz de bu Kanal İstanbul kitabındaki sunuşunuzdan bizi bilgilendirmenizi, orada sunduğunuz yorumları ve görüşleri lütfen paylaşmanızı, 10 kadar da şeyiniz var, ekolojik ekosistem değerlendirme belki eksikliklerle ilgili 10 ayrı başlık altında da sunduğunuz uyarı ve eleştirileriniz var, önerileriniz var. Bunları dinlemek istiyoruz sizden. Lütfen buyurun efendim. Evet, bu Kanal İstanbul aşağı yukarı yani öncesi var. Ta 50'li yıllara kadar geçmişi gidiyor. 90'lı yıllarda bir daha gündeme gelmişti. Ama 2011 yılında bir seçim dönemi öncesinde tekrar böyle mega projeler başlığı altında işte havaalanı, 3. köprü ve Kanal İstanbul tekrar gündeme geldi. Bunların içinde yani 3 tane büyük mega proje içinde baktığımızda İstanbul'a en fazla zarar vereceğini düşündüğüm mega proje Kanal İstanbul. Çünkü hani kanal tartışılırken biraz da konu siyasileşti. Hep sanki şey çok para kazanacakmış gibi lanse ediliyor. Ama kanal bence en önemli etkisi ekolojik etkisi olacak. Çünkü İstanbul'un coğrafyasını değiştiriyorsunuz. İstanbul'da yeni ada yaratıyorsunuz. İki tane büyük denizi birbirine bağlıyorsunuz. Ve İstanbul'un son kalan doğal alanlarında insan etkisini açık hale getiriyorsunuz ve bunun sonucunda şöyle bir şey ortaya çıkıyor. Ekonomi mi, ekoloji mi çelişkisi ortaya çıkıyor. Aslında çok çelişki edilecek bir şey yok. Hiçbir zaman ekonomi için ekolojiden vazgeçmememiz gerekiyor. Çünkü işte bir şekilde ekosistemlere zarar verirseniz istediğiniz kadar para harcayın, onu tekrar geri getirmeniz mümkün değil. Çünkü kanalı yaptığınız zaman İstanbul'un kuzeyinde kalmış son doğal ekosistemler var. En büyük eleştirilerimden bir tanesi de bu zaten. Yani kanalla birlikte. Son doğal ekosistemler burada ve burada ormanlar var, kumul ekosistemleri var, meralar, otlak alanları, Terkos Gölü, Büyükçekmece Gölü, Sazlıdere var. 66 tane bir kısmı halen akan dere var ve kanalla birlikte bunu bu yapıyı etkiliyorsunuz ve ben demiyorum, ÇED raporunda söylenen binlerce tür var kanalın geçeceği güzergahta. İşte 400'e yakın bitki türü, 200'e yakın kuş türü, onlar 37 tane memeli hayvan ve denizlerde yaşayan bir sürü canlı var ve bunların hepsini olumsuz olarak etkilemeniz geliyor. Açarım bunu. İkinci sıraya şeyi koyuyorum. İstanbul'un çok önemli bir su sorunu var. Bu kanalı yaptığınız zaman Sazlıdere'yi yok ediyorsunuz. Üçüncü en önemli konu bu. Bir diğeri de burada yaşayan hala İstanbul'da köylüler var. Bildiğiniz Anadolu'daki köylere benzeyen köyler var ve bu köylülerin hala tarım ve hayvancılık yapıyor, hatta balıkçılık yapanlar var. Bunların sosyoekonomik olarak zarara uğraması söz konusu. Bunları özetlemeye çalıştım bu Kanal İstanbul'un ekolojik değerlendirmesinde. Evet. Şimdi bu çalışmanın içinde 2018'de başlatılan bir ÇED çalışması var. Çok yakın tarihte de bu senenin Ocak ayında da Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından onaylanmış bir ÇED çalışması. Ama tartışmalar çok boyutlu olarak devam ediyor bir yandan da. Siz de bu ÇED raporunda önemli eksikliklere işaret ediyorsunuz. İstanbul'un ekosistemlerinin yoğun bir baskı altında olduğunu vurguluyorsunuz. Bu konularda satır başlarıyla vaktimizin yettiği kadarıyla bu etkileri, ekosistemler üzerindeki etkileri lütfen değerlendirebilir miyiz? Belki işte çalışmanın yeterliliğinden başlayarak inceleme alanının dar tutulmuş olduğundan vurgulayarak ilerleyebilir miyiz lütfen efendim? Tabii hemen başlayayım. Şimdi Kanal İstanbul güzergahı Terkos Gölü ile 3. Havaalanı'ndan girecek ve oradan Sazlıdere Barajı'ndan Küçükçekmece Gölü'ne ulaşacak. Oradan da Marmara Denizi'ne açılacak ve burada hafriyat yapılacak. Çıkan 3 milyar tonluk hafriyat Karadeniz kıyısında 38 kilometre uzunluğunda kıyı dolgusunda kullanılacak. Şimdi bu güzergah üzerinde baktığımızda neler var? Karadeniz kıyısından başlayacak olursak, Karadeniz'de bir deniz dolgusu yapılacak ve bu özellikle Terkos açıkları deniz dibinde deniz çayırlarının olduğu ve bu nedenle de balıkçılık için çok önemli alanlar. Aynı zamanda bir sürü de deniz canlısına ev sahipliği yapıyor ve İstanbul'un nispeten kirlenmeden kalabilmiş, insan etkisinden uzak bölümleri. Bir, deniz ekosistemleri olumsuz olarak etkilenecek bu kıyı dolgusundan. Sonra gelelim biraz daha güneye doğru inmeye başlarsak burada. Sonra ne var? Terkos Gölü var. Kanalın çok yakınından geçtiği. Çok yakın, evet. Çok çok yakın. Yani bir 500 metre, 1 kilometre kadar yakından geçiyor. Terkos Gölü İstanbul'un en önemli su kaynaklarından. Yani Anadolu yakasında Ömerli, Avrupa yakasında Terkos çok önemli su kaynağımız. Ve Terkos Gölü hem o 3 milyar tonluk hafriyatla, ki bu hafriyat 5 yıl kadar sürecek. sürekli devasa 300 tonluk devasa henüz Türkiye'de olmayan büyük kamyonlarla bu hafriyat taşınacak ve Terkos Gölü'nün dibinden yolla geçen bir yolla Karadeniz kıyı dolgusu yapılacak ve buradan hem araçların egzozlarından çıkacak hem de o araçlardan kaynaklanacak toz nedeniyle Terkos Gölü'nün suyunun su kalitesinin bozulması riski var. Bu da atlanmış ÇED raporunda çok değinilmiyor. Çünkü sanki böyle inceleme alanı dar tutulmuş, kanalın inceleme alanı dar tutulmuş derken bunu söylüyorum. Terkos Gölü'nün hemen yanından geçirilmiş inceleme alanının sınırı ve sanki bu kanal hafriyatından dolayı Terkos Gölü'ne hiçbir etki olmayacakmış gibi bir yorum yapılmış. Terkos Gölü'ne olabilecek etkiler hiç değerlendirilmemiş. Aynı zamanda evet. Bu kıyı dolgusunun yapılacağı yerde üzerinde halen çok nadir endemik bitki türlerin bulunduğu kumul ekosistemleri var. Çünkü Terkos Gölü ile Karadeniz arasındaki bölüm kum tamamen kumla kaplı, hatta üzeri ağaçlandırılmış ve muhafaza ormanı dediğimiz bir orman var burada. Muhafaza ormanı diyoruz ki Türkiye'nin en sıkı koruma statüsüne sahip korunan alanıdır muhafaza ormanları. Hatta korunan alan dememek lazım. Koruyan alandır muhafaza ormanları. Koruyan, evet. Çünkü muhafaza ormanı örneğin işte Bellat Ormanı da bir muhafaza ormanıdır. Terkos Gölü'nde de bir muhafaza ormanı var. Su kaynaklarını korumak için yapılmıştır. Çünkü Karadeniz'den esen rüzgarlarla kumul hareket ettiği için Terkos Gölü dolma riskiyle karşı karşıya olduğu için böyle bir ağaçlandırma yapılmıştır. Şimdi bu ağaçlandırmanın bir kısmı hafriyat neticesiyle maalesef elden çıkma riskiyle karşı karşıya. Bu da Terkos Gölü'nde acaba kumul hareketleri yeniden başlayıp bir dolma riski yaratır mı endişesi yaratıyor bizde. Bir de kıyıda işte kamuoyu belki plaj olarak bakabilir ama el değmemiş kumul ekosistemleri var. Üzerinde de çok sayıda endemik bitki türleri, nadir bitki türleri bulunuyor. ÇED raporunda dahi işte 5-6 tane endemik tür olduğu, nesli tükenmek üzere olan ya da nadir türlerle 13 bitki türünün bulunduğu yazıyor güzergah üzerinde. Bu kumul ekosistemleri de gidecek. Dediğim gibi 38 kilometre uzunluğunda bir kıyı dolgusu yapılacak. Evet. Sonra gelelim şeye, asıl başka neler var burada? Ha, bu arada sadece hani göl değil, gölde Terkos Gölü de aslında bir dalyan gölü ve Karadeniz'de bir bağlantısı var. ÇED raporunda da aynen şöyle deniyor. Terkos Gölü'nde yaşayan susamurları var ve Terkos Gölü'nün Karadeniz'le bağlandığı yer bu susamurlarının denizle bağlantısı açısından son derece önemli ve korunması gerekir deniyor. Ama kıyı dolgusu yapıldığı zaman Terkos Gölü'nün denizle olan bağlantısı da ortadan kalkıyor. Yani ÇED raporunda biyolojik çeşitliliği korumak için bir öneri getirilmiş. Terkos Gölü'nün şeyle Karadeniz'le olan bağlantısını koparmayın denmiş. Ama ÇED raporu hazırlanırken buna hiç dikkat edilmemiş. Dolayısıyla kendi içinde de çelişkiler var ve doğayı korumak için yapılan öneriler dahi içe sayılmış. Sadece bunlar değil, işte çevresinde sazlıklar var. Hem Terkos Gölü hem Küçükçekmece Gölü aynı zamanda çok önemli sulak alanlar ve kuş göç yolu üzerinde kuşların konakladığı alanlar. Evet. Ama ÇED raporunda sadece Küçükçekmece Gölü'nde 200'e yakın kuş türü olduğuna değinilmiş. Terkos Gölü'ndeki kuş türlerine maalesef hiç değinilmemiş. Bakın. Evet. Çok yakınında kuşlar, hafriyat. Kuşlar da başka yere konsunlar deniyor. Evet evet, ona da değineyim. Hatta şeye nereye deniyor? Havaalanının olduğu bölgeye konsun deniyor. Evet, evet. Bunun yaratacağı risk de tartışılmamış. Şimdi Sazlıdere ve Sazlıdere, Terkos ve Küçükçekmece Gölü'nde aşağı yukarı 300'e yakın kuş türü var. Ama sadece Küçükçekmece incelendiği için 150-200 arasında bir kuş türü var denmiş. Ama siz düşünün, Terkos'a 500 metre yakınından bir kazı dolgu yapılacak. Üstelik dinamitle patlatılacak. Amfoyla patlatılacak daha doğrusu. Ve her gün 7-24, yani kazı dolgu 7-24 5 yıl süresince devam edecek. Yani hiç ara yok. Ve sürekli Terkos Gölü'nün yakınından geçecek bunlar ve buradaki kuşlar ya da yaban hayatı bundan etkilenmeyecek. Böyle bir şey söz konusu değil. Ama buna da değinilmemiş. Küçükçekmece gölü için oradaki kuşlar, burasının su kalitesi bozulursa, tuzlanırsa Küçükçekmece gölü, buradaki kuşların konaklayabileceği havaalanının çevresinde açıklıklar var, Çatalca'da açıklıklar var, buraya gidebilir gibi adres gösterilmiş kuşlara. Ama şu daha önce de hani havaalanı tartışırken de çok gündeme geldi. Evet. Havaalanı kuş göç yolu üzerinde. Dolayısıyla hani hatta birkaç kere çok ufak çaplı uçaklar kuş sürülerin içine de girdi. Ufak çaplı kazalar da yaşandı. Siz Küçükçekmece Gölü'nün su kalitesinin bozulmasıyla kuşlar havaalanının bulunduğu yere giderse, oraya göç etmek zorunda kalırsa, oradaki kuş yoğunluğu artarsa kaza riskini de arttırmış oluyorsunuz. Bakın chatte yazıyor aynen bunlar ama havaalanındaki kaza riskinin nasıl etkileyeceği konusunda bir yorum yapılmamış. Allah göstermesin hani böyle bir şey olursa, yani herhangi bir kazada inşallah olmaz ama sorumlusu kim olacak, ne gibi açıklamalar gelecek onu bilemiyorum. Evet. Kanal İstanbul güzergahında başka bu doğal alanlar harici neler var? Örneğin şu anda hani Kanal İstanbul'un geçeceği alan aşağı yukarı 7000 hektar civarında. Bunun yarısı 3500 hektarına kadarı halen kullanılan tarım alanı. Bakın %50'si. Halen kullanılan tarım alanı. İnsanlar burada Obaklılı vesaire gibi köylerde halen tarım yapıyor, hayvancılık yapıyor, geçimini bundan sağlıyorlar. Ama kanalı değerlendirirken sadece şey olarak da bakmamak lazım, kanal olarak bakmamak lazım. Bir de biliyorsunuz bu kanalın çevresinde Yenişehir adını verdiğimiz bir şehir yapılıyor. O Yenişehir ile birlikte, ki onun da imar planı değişiklikleri, çevre düzeni planı değişiklikleri yapıldı. En son Haziran sonunda bunlar askıya çıktı. Yanılmıyorsam şu sıralarda da itiraz süreleri bitecek. İşte etkilenen vatandaşların dava açma hakları var. Ve Yenişehir'i de aslında 35 bin hektar. Yani çok daha geniş bir alanı etkiliyor. Bu 35 bin hektarın da yine yaklaşık yarısı, 16 bin, 17 bin hektara yakın bir alanı da tarım alanı. Yani çok büyük bir miktarı tarım alanı. Ve halen ekilen bir bölüm. Hem İstanbul üzerinde hani, hem de Türkiye genelinde tarım alanlarımız giderek azalıyor. Ama hiç buna dikkate almadan o tarım alanlarını da gözden çıkarmış oluyoruz. Dolayısıyla çok önemli alanları yapıyoruz. Ve benim hani ekoloji kadar sosyoekonomi de çok önemli. Çünkü buradaki insanlar, tarlaları giden insanlara bir alternatif gösterilmemiş. Chat raporunda da bu yok. Yani orada hayvancılık, çiftçilik yapan ve tarlası kamulaştırılan bir köylü daha sonra nerede çalışacak, ne iş yapacak, bununla da ilgili herhangi bir değerlendirme maalesef chat raporunda yok. Onu göremiyoruz. Başka ilginç şeyler de var yine chat raporuna baktığımızda. Neler var? Örneğin yine ekolojiden bahsedecek olursak, Sazlıdere Barajı'nı tamamen yok ediyoruz. Ki Sazlıdere Barajı son derece önemli bir baraj. İstanbul'un işte 20 günlük kadar bir su ihtiyacını karşılayan, yaklaşık kabaca 50-55 milyon metreküplük su hacmi olan bir baraj gölü. Başka bir etkisi daha var. Biliyorsunuz İstanbul çok büyüdüğü için İstanbul'a su Anadolu yakasında Sakarya'dan, Melen'den getiriliyor. İstanbul'da da ta ıstrancalardan su getiriliyor. Istrancalardan getirilen su önce Terkos'a, Terkos'tan Sazlıdere'ye aktarılıyor. Yani Sazlıdere aslında bir taraftan da hacmi küçükmüş gibi görünse de aktarma istasyonu görevi de görüyor. Bunu siz bu baraj gölünü yok ederseniz İstanbul'un 20-25 günlük suyundan oluyorsunuz. Ve baktığımız zaman hani buna karşılık işte su sorunu olan bir şehir. Şöyle kabaca bir hesaplama yaparsak İstanbul'un, yani bir İstanbul'un günlük tükettiği su ortalama 190 litre kadar. Bunun 40-45 litresi musluğa gelene kadar borulardan kayboluyor. Gerçek kullanımımız aslında 150 litreler civarında ama kaçakla birlikte 190 litreye çıkıyor. Eğer İstanbul'un nüfusu 25 milyona çıkarsa, günlük su tüketimi de 250 litrelere çıkarsa, Melen Barajı'nda yapsanız İstanbul'un suyu yetmiyor. Çünkü yetmiyor. Hani öyle işte Melen Barajı'nı yaptıktan sonra 2050'ye kadar İstanbul'un su sorununu çözeceğiz şeklinde açıklamalar vardı ama hem İstanbul'un su tüketiminin artması hem nüfusun artması söz konusu olursa Melen'den de getirseniz, başka yerden de getirseniz bu su yetmez. Yapmamız gereken mevcut su kaynaklarını korumak. Şöyle de bir sıkıntı var burada. Hiç bakın ÇED raporunda iklim değişikliği de hesaba katılmamış. Çünkü iklim değişikliği niye önemli su özelinde? Çünkü gelecekte yağışların azalacağını öngörüyoruz. Hatta bu İstanbul özelinde %30'lar kadar yıllık toplam yağışlar azalabilir. Artı yağışların şekli ve düzeni de değişiyor. Yani sağanak yağışlar artıyor. Yağışların sağanak yağış şeklinde olması şöyle bir sorun yaratıyor. O suyu depolayamıyorsunuz. İşte sel ve taşkın gibi yüzeysel akışlarla suyu kaybediyorsunuz. Artı evet. Sıcaklık artışı nedeniyle buharlaşma da artıyor. Yani o barajların yüzeyinden buharlaşmayla kaybedeceğin su miktarı da artıyor. Bütün bunları değerlendirdiğimizde İstanbul'un gözünüz gibi korumanız gereken su kaynaklarını maalesef bu Kanal İstanbul projesiyle tahrip ediyorsunuz. Evet. Sadece su özelinde bir de siz bir kanal kazıyorsunuz, içinden tuzlu su geçiyor ve burada ana kaya kireç taşı dediğimiz çatlaklı bir kaya çoğu yerinde. Peki bu çatlaklı kayadan içinden tuzlu su geçerse ne olur? Tuzlu su çatlaklardan sızarak yeraltı sularının tuzlanmasına neden olabilir. Böyle bir risk var. Bunu önlemek için kanalın bazı bölümlerinde işte yanlar ve tabanın betonla kaplanacağı öngörülmüş. Ama bazı yerlerinde bu yok. Mesela Sazlıdere ve Küçükçekmece'de, Küçükçekmece hani çok önemli değil, çevresinde yeraltı suyu şey yok ama Sazlıdere'nin geçtiği, Sazlıdere'nin bulunduğu yerde tuzdan dolayı ve oralarda bir yalıtım yapılmayacak kanalda. Dolayısıyla Sazlıdere'nin bulunduğu yerden yeraltı sularına tuzlu suyun karışması söz konusu. Aynı zamanda da derelerin yapısı bozulduğu için ve akış ilişkileri değiştirildiği için chatte söylenen yeraltı sularının beslenmesi de bozulacak ve yeraltı su seviyeleri de azalacak. Ki yeraltı suları özellikle bu iklim değişikliğiyle birlikte düşündüğümüzde gelecekteki en önemli bizim hazinemiz. Çünkü şu anda bile şeyi tartışıyoruz. Bakın İstanbul'da yağış olmadı, işte son 1-2 gündür başladı. Barajlardaki doluluk olan oranları neredeyse %30'lara düştü. Geçen sene de kurak gitmişti. İşte böyle üst üste 2 yıl kurak geçerse barajlar yağışlarla %100 kapasiteye ulaşmadan yaza girersek İstanbul sürekli su sorunuyla karşı karşıya kalacaktır. Evet. Ama bu anlattıklarım hiçbirisi chatte yok. Başka neler var? Bilmiyorum sorunuz var mı? Araya girebilirsiniz. Yoksa böyle devam edeyim mi? Valla herhalde değineceksinizdir. Örnekleme noktalarının yetersizliğinden bahsediyorsunuz sunuşunuzda. Flora ve fauna envanterinin eksik olduğundan, uluslararası sözleşmelere aykırılıklardan, Ramsar'a aykırılıklardan. Tabii geliyorum. Gidiyor yani. Tabii çok şey var. Şimdi bu kanal güzergahında, yani bu kadar önemli alanlarda işte ormanlar var, meralar var vesaire. İşte 480 hektar orman alanı var ki bir bölümü muhafaza ormanı dedik. Şimdi burada chat hazırlanırken flora fauna envanteri için 7000 hektarın tamamında çalışılmamış. Aradan seçme örneklemeler yapılmış. Örnek alan bazı çalışılmış ama flora ve fauna yani şöyle açıklayalım izleyenler için. 7000 hektar kanalın inceleme alanı. Bu 7 bin hektarın tek tek hepsinin gezilmesi, nerelerde hangi bitkilerin, hayvanların olduğunun belirlenmesi ve çok önemli, nadir bulunan, endemik, nesli tehdit altında olan türler olabilir. Bunların yaşadığı yerlerin belirlenmesi ve korunması gerekiyordu. Bunların bir kısmı belirlenmiş ama şunu söyleyebilirim. Bütün alan gezilmeden bunlar yapıldığı için tek küçük küçük alanlarda çalışılmış. Gözden kaçan yerler söz konusu. Örneğin Terkos Gölü'nün çevresinde sazlık bataklık alanlar var. Bunlar incelenmemiş. Az önce de söylediğim gibi Terkos Gölü üzerinde içinde yaşayan canlı türleri, orada konaklayan kuşlar incelenmemiş. Yine kumul ağaçlandırması, muhafaza ormanı var demiştim ki ben benim de orada çalışmalarım var. Örneğin orada kurt olduğunu, karaca olduğunu biliyorum. Ben kendim gördüm. Öyle korunan alan olduğu için halen çok sayıda yaban hayatı var. Bunlara hiçbir şekilde değinilmemiş. Bak, hava kirliliği ile ilgili ölçüm yapmışlar. Yani mevcut durumu şey yapmak için, ortaya koymak için toz vesaire ölçmüşler. Ölçtükleri tarihte, çek için ölçülen tarihte henüz 3. havaalanı faaliyette değil. Yani 3. havaalanı faaliyete geçmeden bu ölçümü yapmışlar. Bu niye önemli? Çünkü ölçüm değerlerine baktığınız zaman özellikle 2,5 mikrondan küçük partikül madde değerlerine baktığınız zaman sınır değerin hemen altında ölçmüşler bunu. Ama eğer havaalanındaki uçuşlar başladıktan sonra ki tam havaalanının güzergahında kalan yerler burası ve bundan etkilenebilir. Bunun haricinde bir de şunu yapmışlar, birer gün ölçmüşler bazı şeyleri, parametreleri. Bazılarını işte pasif örnekleme dediğimiz oraya örnekleyici koymuşlar, bir hafta bırakmışlar, bir hafta sonra almışlar. Şimdi siz koskoca bütün İstanbul'un coğrafyasını değiştirecek çalışma yapıyorsunuz. Hava kalitesiyle ilgili ölçümleri sadece bir günlük çalışmalara dayandırarak buradan yorum çok yapıyorsunuz. Bunun 12 ay yapılması lazım. Çünkü bir kışın yapmışlar, bir de yazın yapmışlar. Bunun 12 ay yapılması lazım. Çünkü İstanbul olarak biz biliyoruz zaman zaman rüzgar akışı kesiliyor, hava durgunlaşıyor. İstanbul tamamen işte tozlu bir şehir haline geliyor. Zaman zaman bütün İstanbullular bunu yaşıyor. Dolayısıyla hani hava kalitesindeki değişimleri 12 ay boyunca sürekli olarak izlenmesi ve buna göre olabilecek işte kanalın kazılması sırasında olabilecek hafriyattan kaynaklanan tozların etkisinin buna göre çalışılması gerekliydi. Hani ben şöyle yorumluyorum. Çek yönetmeliğinde bunları bu ölçümlerin yapılması zorunluluğu var. Yaptık oldu. Yani biraz göstermelik evet. Yapılmış. Yapıldı mı? Yapıldı ama gerçek bilimsel anlamda bir şey olmamış. Tabii şöyle bir şey var. ÇED yönetmeliğinde de inceleme alanı diye bir kavram vardır. Veya yapılan herhangi bir projenin etki alanı diye bir kavram vardır. Şimdi burada kanalın güzergahında çok dar bir etki alanı almışlar. Ve bu etki alanı belirlenirken bazı hassas ekosistemleri almamışlar. Örneğin şeyde hani kıyıda 38 kilometre kıyı dolgusu yapacağını dolgu olduğunu söyledik. Her biri 300 tonluk devasa kamyonlarla 7/24 buraya hafriyat taşınacak ve dolgu yapılacak. Deniz doldurulacak. Hemen dibinde bakın bu dolguya yer yer 500 metre uzaklıkta Terkos Gölü var. Oradan tozumayla yani etki alanı o kadar dar tutmuşlar ki Terkos Gölü şeyin dışında kalmış. Kanalın etki alanının dışında kalmış. 500 metre mesafedeki bir göl. Yani bu birazcık bilinçli olarak yapılmış. Çünkü Terkos Gölü'nü de incelenseydi bu çalışmayla Terkos Gölü'nün su kalitesini bozulacağı ortaya çıkacaktı. Dolayısıyla hani bu etki alanının yani kanalın etki alanının dar tutulması maalesef böyle bir olumsuz etki yapıyor. Başka neler var? Bu flora faunaya değindim. Flora faunanın evet. Eksik olması bunların korunmasına yönelik önerilerin de eksik olmasına neden oluyor. Özellikle kuş türlerinin eksik olması sonucunu doğuruyor. Ve flora fauna envanterinin eksik yapılması başka sorunları da beraberinde getiriyor. Nedir bunlar? İstanbul'da mesela 50'ye yakın endemik tür var. Hatta bunların bir kısmı sadece İstanbul endemiği. Özellikle oradaki kumullarda ve diğer ekosistemlerde başka endemik türler olduğunu da biliyoruz. Bunları görmediyseniz, chatte yer almadıysa korumak için de önlem alamıyorsunuz. Buradaki türlerin bir kısmı da uluslararası sözleşmelerce korunması koruma gereken. Evet, özellikle Bern Sözleşmesi diye bir sözleşme var. Bern Sözleşmesi. Bunun bitkilerden ek bir listesinde olanlar, hayvanlar içinse ek 2 ve ek 3 listesinde olanların korunması gerekiyor. Mesela işte 147 kuş türü var demiş chat raporunda, kanaldan etkilenecek. Bunlardan 91 tanesi Bern Sözleşmesi'nin ek 2 çok sıkı korunması gerekenler, 48 tanesi de Bern Sözleşmesi'nin ek 3 listesinde yer alıyor. Ve baktığınız zaman da işte memelilerden 7 tanesinin Bern Sözleşmesi'nce kesin olarak korunması gerekiyor. Sürüngenler var, bunların kesin olarak korunması gerekiyor. Ve bu türlerin yaşadığı yerlerde örneğin şunu yapamıyorsunuz. Yapacağınız çalışmalarda bu hayvanların yaşadığı habitatların yakınında çalışacaksanız, örneğin bu hayvanların üreme zamanlarında, yavrulama zamanlarında, çiftleşme zamanlarında kesinlikle faaliyetleri durdurmanız gerekiyor. Onları rahatsız etmemek için. Ama bu dikkate alınmamış. Açıkça diyor ki biz hafriyatı 7-24 yapacağız. 5 yıl sürecek. Aynı zamanda da dinamit patlatacağız diyor. Ama hemen dibinde işte Terkos Gölü'nde söyledim. Orada çok sayıda Terkos Gölü'nün çevresindeki habitatlarda çok sayıda şey var. Korunması gereken uluslararası sözleşmelerce. Ama çiftleşme zamanında yine buraya hafriyat dökmeye devam edeceğiz demeye geliyor. Evet. Bir umursamazlık havası var burada. Evet. Bu noktada tür taşıma ve gen akışı da değil mi? Bu çerçevede dikkate alınmamış veya maliyeti göz önüne alınmamış diye değiniyorsunuz raporunuzda. Doğan Hocam, bu noktada bir kısa ara verelim mi? Müzik parçası dinleyelim. Evet. Ondan sonra hemen devam edeceğiz programımıza. Olur, olur. Ben de hemen o şeye, taşıma konusuna gelirim. Lütfen, lütfen. Evet, ikinci bölümde onunla başlarız. Evet, Açık Radyo'dayız. 94.9'da Altın Saatler programının ikinci bölümündeyiz. Konuğumuz Profesör Doktor Doğan Tolunay ve kendisiyle Kanal İstanbul'un ekolojik açıdan değerlendirilmesine ilişkin Kanal İstanbul Çok Disiplinli Bilimsel Değerlendirme kitabındaki makalesini konuşuyoruz. Evet hocam, kaldığımız yerden hemen devam edebiliriz. Buyurunuz. Flora fauna'dan bahsediyorduk. Kanalın geçtiği yerde çok sayıda ekosistem ve habitat olduğu için aslında buradaki tür çeşitliliği de çok fazla. Yani işte 300'den fazla bitki türü, 147 tane kuş türü, 37 tane memeli gibi çok sayıda hayvan türü var ve bunlardan bir kısmı uluslararası sözleşmelerce korunması gerekiyor. Korunma, bir kısmı tehdit altındaki tür. Şimdi bunları chat raporunda eksik de olsa çok güzel tespit etmişler. Bunda sorun yok. Ancak şöyle var, yani bundan açıkça chatte de itiraf ediyor. Bu hassas, endemik, tehdit altında veya uluslararası sözleşmelerce korunması gereken türler Kanal İstanbul'dan etkilenecektir diyor ve bunların habitatlarının parçalanması bu türleri riske sokacaktır. Bu da yazıyor. Peki hocam, %5 etki olur falan gibi bir de değerlendirme var. Bilimsel olduğu kuşkulu galiba onun. O şöyle, onu nereden yapmışlar? Onu şöyle olduğunu yorumluyorum. Aşağı yukarı ona denk geliyor o %5. Şeydeki aşağı yukarı işte 13 tane şey bulmuşlar. Kritik tür bulmuşlar. 399 tane tür var. Bu 399 türün 13 tanesi endemiktir deniyor. Dolayısıyla yani 400'ün 400'de 13 oranlarsanız aşağı yukarı %5'e denk geliyor bu. Anladım. Orada anladım. Öyle bir yaptılar gibi yapıyor. Ama hani bu herhangi bir ölçüme falan gelmiyor. Bunu söyleyebilmeniz için 7000 hektarın tamamını gezmeniz, bütün türleri yapmanız, bütün habitatlarını görmeniz lazım. Böyle bir şey yapılmış. Sadece 400 türden, yani 399 türden 13 tanesi fazla etkilenecektir gibi bir yorumdan bu oranı bulmuşlar. Bu da çok doğru bir yaklaşım değil. Örneklemeler de çok sınırlı. Değiniyorsunuz. 6 noktadan 66 dereden 7 örnek alınmış. O da bir defa galiba. 20 bin hektardan 10 noktadan toprak örneği. O da derin kazı yapılacak yerler dikkate alınmamış. Tabii onu da şey yapayım. Yani onu da kirlilik konusunda birazcık daha açarım şeyini. Şimdi bu flora fauna konusunda risk tehdit olan, yani daha doğrusu hani hayvanların göç edebileceğini düşünüyorlar. Ama işte kazı sırasında karşılaşırsak da alacağız bunları, başka yere götüreceğiz diyorlar. Peki bitkiler ne olacak, hareket edemeyenler? Onları şey yapacağız, alacağız başka yere taşıyacağız, uygun habitatlara taşıyacağız deniyor. Şimdi bu özellikle bitkilerin taşınmayla, başka yere taşınarak koruma altına alınması çok yaygın bir argüman olarak bütün chatlerde kullanılıyor. Çok doğru değil bu. Bugüne kadar başarılı bir şekilde taşınmış, sonrasında takibi yapılmış hiçbir örneği yok Türkiye'de. Çünkü taşımayla, bakın, bir, bu endemik ve nadir türler zaten çok küçük habitatlarda kalmışlardır. Çok geniş alanlarda yayılmamışlardır ve oralarda bir sürü ekolojik faktör uygun olduğu için, işte toprağın nemliliğinden üstündeki birlikte yaşadığı bitkiye kadar bir sürü faktör vardır. O küçük habitatlarda kalmışlardır. O nedenle önemlidir. Siz bunu alıp başka yere taşıdığınızda aynı habitat şartlarını bulamayabilirsiniz. Yaratamayabilirsiniz. İki, bu endemik ve nadir türlerin kaç tanesini taşıyacaksınız? Örneğin orada 1 milyon tane diyelim ki kum zambağı var, ki bu da taşınacakların içinde. 1 milyon kum zambağından kaçını taşıyacaksınız? Bununla da ilgili bir veri yok. 5 tane mi taşıyacaksınız, 10 tane mi taşıyacaksınız, 1 milyon tane mi taşıyacaksınız, bu da yok. Bu sayı neden önemli? Maliyet herhalde. Maliyetten değil, ben ekolojik açıdan bakıyorum. Genetik çeşitlilik açısından önemli. Çünkü bir türün yayılış gösterdiği yerde ne kadar birey sayısı fazlaysa o kadar genetik çeşitlilik yüksektir. Çünkü her birey farklı genetik özelliklere sahiptir ve popülasyonun birey sayısı yükseldikçe genetik çeşitlilik artar. Bu şunun için önemli. Yarın öbür gün olası bir değişiklikte, örneğin iklim değişikliğinden bahsediyoruz. Popülasyondaki bireylerin dolayısıyla genetik çeşitliliğin fazla olması türün ekolojik değişikliklere uyum sağlamasını kolaylaştırır. Ama siz çok dar bir kısmını taşırsanız yarın öbür gün bu türün yok olmasıyla yok olmasına neden olabilirsiniz. Artı bir de şöyle bir şey deniyor. İşte bazı türler Türkiye'nin başka yerlerinde yaygındır. Oralarda bulunduğu için taşınmasına ya da korunmasına gerek yok deniyor. Ama böyle bir inceleme yapılmamış. Özellikle kumul bitkileri için bunu söylüyor. Ama Türkiye'deki bütün kumul ekosistemleri maalesef bir şekilde işte plajlar ya da başka faaliyetler nedeniyle tehdit altında. Oraları incelemeden, oralarla bilgi sahibi olmadan, verin olmadan ya Türkiye'nin başka bölgelerinde de bu bunlar yaygın olarak bulunuyor. Bu nedenle korumaya gerek yok ifadesi çok doğru değil. Başka yine taşımayla olmayacak şeylerden bir tanesi, örneğin Sazlıdere Barajı şu anda tatlı su gölü veya yapay göl. Burada da su canlıları var. Buradaki su canlılarını da tankları alarak taşıyacaklar. Terkos Gölü'ne taşıyacaklarını söyleniyor. İşte kurtarabildiğimiz kadar yine bir sayı veriliyor ama şu inceleme de yok. Bakın, hani Terkos Gölü'nü kanalın etki alanı dışında bıraktıklarını söylemiştim. İnceleme alanını dar tutarak. Ama Sazlıdere'den su canlıların, balıkların tanklarla Terkos Gölü'ne götüreceksiniz. Dolayısıyla Terkos Gölü'nü de etkileyeceksiniz. Şöyle bir inceleme de yok. Terkos Gölü'nde şu anda ne kadar canlı var? Buraya dışarıdan ne kadar balık veya diğer su canlısı getirirsiniz? Ne kadarını kaldırabilir? Çünkü her yeni eklediğiniz su canlısıyla birlikte Terkos Gölü'nün kullanımı artacak. Oradaki suyun içindeki oksijen gram miktarını değiştireceksiniz, besin zincirini etkileyeceksiniz, türler arasındaki rekabeti etkileyeceksiniz. Belki Sazlıdere'deki balıkları oraya taşıdığınız zaman balıklar ölebilecek ya da oradaki suyun içindeki oksijeni tüketeceksiniz ve Terkos Gölü olumsuz olarak etkilenebilecek. Ama bununla ilgili hiçbir çalışma yapılmamış. Son bir taşıma önerisi de şu. Yine hayal olarak görüyorum. Şimdi kanalı yaptıktan sonra kanal İstanbul'la İstanbul Boğazı arasında kalan parça aslında bir ada olacak. Buna da zaman zaman ben de öyle kullanıyorum. İstanbul Adası diyorum. Şimdi bu İstanbul Adası'nda da yani İstanbul'u bilenler şu anda işte Beylat Ormanı'nın bulunduğu yerler. Buralar doğal, halen doğal alanlar. Yine çok sayıda canlı türü buralarda bulunuyor. Şimdi ama bir ada haline getirdiğiniz zaman bu kısmı buradaki hayvanların adaya hapsetmiş oluyorsunuz. Kuşlar uçabiliyorlar ama işte ne diyelim karacalar, domuzlar, kurtlar, çakallar, tilkiler bunların evet, diğer orada hapsediyorsunuz. Şimdi bunlar da üreyecekler, çoğalacaklar. Ama birey sayısı, popülasyonlarındaki birey sayısı azaldığı için gen işte yakın akraba evliliklerindeki gibi kötü genler baskın hale gelebilir. Buna yoldaşma diyoruz. Zamanla bu türler burada yok olabilir. Böyle bir risk var. Bunu bütün biyologlar, konuyu bilenler bunun farkında. Tabii çedi hazırlayanlar da bunun farkında. Bunun için de şöyle diyorlar. Bunun için şöyle bir çalışma yapılacak. Örneğin karacaları ele alalım. Bütün türler için yapılacak bu. Örneğin İstanbul Adası'nda bulunan karaca gruplarını, popülasyonlarını inceleyecekler. Diyelim ki 5 yerde farklı karaca popülasyonları var. Bunların her biri için Trakya'dan 3-5 yılda bir her karaca popülasyonu için diyelim ki 5 tane varsa her birine 3 tane yeni dışarıdan Trakya'dan karaca buraya karaca getirecekler. Dolayısıyla 5 yerde varsa 15 tane karacayı getirmeleri gerekiyor ki böyle bir gen akışı sağlanacak. Şimdi bir, bu da çok uçuk bir şey. Trakya'da o kadar karaca var mı? Bunları nasıl yakalayacaksınız? Buraya getireceksiniz? Özellikle bazı hayvan türlerinde dışarıdan gelen, getirilen özellikle yırtıcılarda kurtlar, tilkiler vesaire dışarıdan getirilen bireylerin sürüye kabul edilmemesi gibi riskler var. Bunları nasıl yapacaksınız? Bunlar yok. Artı hiçbir şekilde bu saydığım önlemlerin maliyetine dair bir çalışma yapılmamış. Yani 3-5 yılda bir böyle bir hayvanı yakalayıp bunu nakletmek, buraya getirmek ne kadar maliyeti ve bu kanalın maliyetine dahil mi? Bunların hiçbirisi maalesef değerlendirilmemiş. Hızlanayım, süreyi de iyi kullanmak adına. Yani bu tür eksiklikler var. Başka neler var? Yani mesela bazı bilimsel yorumlara hiç değinilmemiş. Neler bunlar? Mesela diyor ki işte burada kanal yapılması sırasında iklimi çok fazla değiştirmeyecektir. Burası bir ekolojik koridor değildir deniyor ama kanalın geçtiği güzergah hem bu yeni şehrin çevre düzeni planı değişikliğinde hem de eski raporlarda bir ekolojik koridor olarak adlandırılıyor. İstanbul'un havasının değişmesi için o hava sirkülasyonu sağlayan bir ekolojik koridor. Bunlar maalesef chat'te ihmal edilmiş. Başka ne gibi etkileri var? Bilimsel çalışmalar çok eksik yapılmış. Bakın kanalda 3, az önce de siz sormuştunuz ya yer yer 150 metre derinliğinde kazılar yapılması gerekiyor. Yani o deniz seviyesinin 25 metre, 20 metre altına inebilmesi için tepelik alanlarda 150 metre yakın hafriyat yapılması lazım. Tabii bu hafriyat yapıldığı zaman üstte toprak var, altında çeşitli kayalar var ve bu toprak kayalar özellikle kaya kısmı ya da alttaki hafriyat Karadeniz kıyı dolgusunda kullanılacak. Üstteki toprak ayrılacak. Sonra dolgu tamamlandıktan sonra karı, deniz dolgusu üstüne serilecek bu bitkisel toprak dedikleri. Sonra da burası rekreasyon alanı yapılacak. Şimdi bu hafriyatla deniz dolduruyorsunuz ama o taşınacak kayaların ve toprağın içinde hangi elementler var bunun analizini, değerlendirmesini yapmıyorsunuz. Bu şunun için önemli. O kayaların içinde ağır metaller var mı? Toprağı kirli mi? Özellikle hani kirli olması sadece insan etkisiyle olmaz. Topraklarda doğal olarak da ağır metaller olabilir. Özellikle Küçükçekmece Gölü ve bu tür akarsuların taşıdığı materyallerle oluşmuş alüvyal malzemelerin olduğu yerde toprağın derinlerinde örneğin bor da olabiliyor. Ve bor da çok toksik bir element. Yer yer doğal olarak arsenik gibi diğer kirleticiler de olabiliyor. Bunların analiz edilmesi gerekiyordu. Hem topraklarda bunun yapılması, derin ne kadar, kaç metre derinliğinde toprağınız varsa, hem de kayalarda bu tür ağır metallerin olup olmadığının analizi yapılması gerekiyordu. Evet, onlar yeterli değil. İşte ona göre dolgu yapılıp yapılmayacağını söylemeniz gerekiyordu. Ama bunlar yapılmamış. Üstten sadece 10-15 santimden bir toprak örneği alınıp yine böyle nedir? ÇED yönetmeliğinde yazan formaliteleri yerine getirmek için örnekler yapılmış. Ki o bölgede şey de var. Bakın, kamulaştırma yapılacak. Eski binalar da var. Yani bunlar kamulaştırılacak. Hatta onlarda asbest olup olmadığına kadar inceleme yapılması gerekiyor. Çünkü oradaki o kamulaştırma sonucunda yıkacağınız konutlarda belki asbestli şeyler var. Bununla da ilgili hiçbir şey yok ki yönetmelikler gereği bu incelemelerin yapılması gerekiyordu. Hocam, başka şimdi, ne? Programın sonuna doğru gelirken sizin notlarınıza bakıyorum da bir ormansızlaşma riskine de işaret ediyorsunuz. 27 bin hektar orman kaybedildi son yıllarda. 270 evet. kilometre kare. Bir yandan da bir orman gençleştirme çalışması var. Sonuç olarak bu ÇED'i bir formalite olarak hazırlanmış ve bazı Hı-hı. konularda zararı olmayacaktır diye geçiştirilen Kanal İstanbul'un güvenlik gerekçesiyle gerekli, yararlı olacağı söylenirken Montreux Sözleşmesi ve azalan gemi sayısı da dikkate alındığı belli değil. Yani bu ÇED'le ilgili de olumsuz ekolojik etkileri ortaya koymuyor. Çözüm önerileri ise bilimsellikten uzak ve uygulanamaz nitelikte. Hep eksik hatalı evet. bulduğunuzu söylüyorsunuz. Bunlarla ilgili bir diyeceğiniz var mı? Bir de Elvan'ın hemen... bir sorusu var. Onu da alalım Doğanay hocam. Ben evet Elvan. Esasında hocam bu Argun'un söylediğini biraz tamamlayıcı bir şey olacak. Yani şu ana kadar çok güzel ÇED raporundaki eksiklikler üzerinde çok önemli noktalarda durdunuz. Ben hep yani şu değerlendirmeyi merak ediyorum. Sizin kişisel değerlendirmeyi bu anlamda almak isterim. Bu proje ülke için hakikaten vazgeçilmez olsaydı, yani olmazsa olmaz bir proje olsaydı, bütün bu şeylere ekolojik tehditlerin ne kadarı hani tüm imkanlar kullanılarak engellenebilirdi? Herhangi bir noktada yapılabilir bir proje haline gelebilir miydi sizce? Evet, yani sürenin de daraldığını şey yaparsak Elvan Bey'in sorusundan başlayayım. Burada şu geliyor. Ülke için vazgeçilmez elzem bir proje değil. Velev evet. ki oldu. Varsayalım ki çok çok gerekli bir proje olabilir ama hiçbir zaman yapacağı tahribatı karşılayamayız. O ekolojik tahribatın, yani o kadar çok bilinmezlik var ki siz diyorum coğrafyayı değiştiriyorsunuz. Bakın iki denizi, Karadeniz ve Marmara Denizi birleştirdiğiniz zaman olabilecekleri dahi bilmiyorsunuz. Depremin olası beklenen Marmara depreminin etkileri dahi değerlendirilememiş. O nedenle hani buradaki coğrafyayı değiştirecek, çok büyük etkileri olabilecek bir proje yerine başka alternatifler olabilirdi. Örneğin biz bunu gemilerin geçişini yapıyoruz için işte tankerler şunlar bunlar ama biraz daha batıda örneğin Kıyıköy'den giren bir petrol boru hattı yaptık. Bakın böyle eğer gemi geçişini azaltmak istiyorsanız petrol boru hatlarıyla başka şekillerde bunları başka alternatif çözümler üretmeniz mümkün. Kaldı ki Kanal İstanbul'un 2071'de işte 80 bin küsur gemi geçeceği iddiası var. Ama son yıllarda gemi geçişi sürekli azalıyor. 2019'da da azaldı. Kanaldan yıllık 6-7 milyar dolar gelir geleceği tahmin ediliyor. Ama bunun için gemilerden 100 bin dolarlar civarında bir para almanız mümkün değil. Bu tamamen kanalın çevresindeki yeni şehir olarak adlandırılan alandaki gayrimenkul gelirlerinin olacağı ÇED raporunda dahi yazıyor. Dolayısıyla hani ben kanal yapıldıktan sonra İstanbul Boğazı'nın yine güvenliğinin sağlanmasının mümkün olmayacağını düşünüyorum. Çünkü gemileri kanaldan geçmeye zorlayamıyorsunuz. İstanbul Montran Boğazlar Sözleşmesi gereğince gemiler kanaldan geçmeye devam edecekler. İstediği yolu kullanabilirler. Çok daha ucuza geçebildiği bir yol varken kanaldan geçin diyemezsiniz. Zorlarsanız da uluslararası sorunlar çıkabilir. Özetle hani ben kanalın çok gerekli olmadığını, orada yeni şehir olarak adlandırılan ve yapım amacı, o yeni şehrin oluşturmasının amacı beklenen Marmara depreminde riskli binaların kaldırılması ve burada yaşayan insanlar için yeni bir kentsel rezerv alanı yapılması için oluşturulan o yeni şehirde, kanalın çevresindeki yeni şehir alanı için yapıldığını ve son gelinen noktada bu yeni şehrin deprem ve benzeri afetlerle ilgisi kalmadığını, animasyonlarda gördüğümüz kadarıyla büyük gökdelenler, akıllı şehirler, lüks konutların yer aldığı bir yapılaşma olduğunu ve kanalın da bu yeni şehrin ortasından geçen bir su yolu olduğu ve oraya bir görsellik kazandırmak için yapıldığını düşünüyorum. Evet, hocam size çok teşekkür ederiz. Sağ olun verdiğiniz bilgiler için. Evet, sanıyorum bu konudaki gelişmeleri hep birlikte izleyeceğiz. Ben tabii son olarak bir şey daha eklemek istiyorum. 2014 tarihinde TEMA'nın gerçekleştirmiş olduğu oldukça kapsamlı bu mega projelere ilişkin kitapta da, raporda da sizin makaleleriniz oldukça önemli. Evet, Açık Radyo 94.9'da bu hafta Altın Saatler programında konuğumuz Profesör Doktor Doğanay Tolunay idi. Kendisine tekrar teşekkür ediyoruz ve gelecek hafta yeni bir Altın Saatler programında görüşmek dileğiyle hoşça kalınız diyoruz. Hayatta kalmak için Altın Saatler. Hazırlayıp sunanlar Nuray Aydınoğlu, Elvan Cantekin, Argun Yum ve Gürhan Ertür.